miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 lipca, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nawet do wtorku może intensywnie padać, możliwe lokalne podtopienia. Szymon Hołownia w mediach społecznościowych pisze na temat swoich słów o zamachu stanu. Tragiczny wypadek pod Nidzicą, trasa S7 w kierunku Warszawy zablokowana. Czeka nas dynamiczna sytuacja pogodowa. Ulewy i burze do wtorku mogą występować niemal w całym kraju. Szczególnie na południu Polski będzie intensywnie padać i możliwe są lokalne podtopienia. Służby ostrzegają przed fatalną pogodą także w pasie od Dolnego Śląska przez centrum po Mazury i Podlasie. To kolejny niż genueński i w związku z nim wieczorem szef MSWiA zwołał sztab kryzysowy. Wiceminister Wiesław Leśniakiewicz zaznaczył, że na razie nie ma zagrożenia powodziami, ale możliwe są podtopienia. Co prawda stan wód nie jest na tyle niebezpieczny, żeby nam powodował jakieś ogromne powodzie. Niemniej jednak prognoza wskazuje na to, że mogą być lokalne podtopienia. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek zalecała śledzenie komunikatów pogodowych. Sytuacja przede wszystkim jest dynamiczna, także może dochodzić do podwyższenia stopni ostrzeżenia. Dlatego też zachęcamy przede wszystkim do śledzenia i naszych komunikatów, i strony internetowej. W związku z fatalnymi prognozami pogody TOPR i MSWiA apelują o powstrzymanie się od wycieczek w góry. Michał Dydliński, Polskie Radio. Silny deszcz już na kilka godzin sparaliżował ruch pod Jelenią Górą. Woda spływająca z pól zalała skrzyżowanie dróg Mysłakowice, Łomnica, Jelenia Góra. Strażacy wypompowywali wodę z 4 pobliskich podtopionych domów i zabezpieczyli pozostałe budynki, rozkładając rękawy wodne. Ulewa spowodowała też podtopienie parkingu podziemnego Galerii Sudeckiej. Woda pojawiła się w alejkach między samochodami. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wyjaśnia, jakie były jego intencje, gdy mówił o zamachu stanu. Wpis zamieścił na swoim prywatnym koncie na Facebooku. Lider Polski 2050 napisał, że sformułowania użył nie w znaczeniu prawnym, tylko w znaczeniu politycznej diagnozy. Zaapelował do stron politycznego sporu, by nie doszukiwać się spisków tam, gdzie ich nie ma oraz by nie podważać werdyktu wyborczego. Szymon Hołownia na antenie Polsatu w piątek stwierdził, że był namawiany do przeprowadzenia politycznego zamachu stanu. Niepoważne zachowania mogą doprowadzić do dramatu, tak premier Donald Tusk skomentował wypowiedź marszałka Sejmu. To jest trochę jak z dziećmi na wakacjach. Nie mówię, że to dziecko, nie, żebyście mnie dobrze zrozumieli, tylko niepoważne zachowanie albo niepoważne słowa mogą zrodzić bardzo poważne konsekwencje. Jak puszczamy dzieci na wakacje, to im przecież mówimy, nie rób głupot, bo głupoty mogą zamienić się w dramat. W polityce jest dokładnie tak samo. W sprawie tej wypowiedzi marszałka Sejmu wniosek dowodowy trafił do prokuratury okręgowej w Warszawie. Pełnomocnik Krajowej Rady Sądownictwa mecenas Bartosz Lewandowski wnioskuje o przesłuchanie Szymona Hołowni. Po tragicznym wypadku koło Nidzicy utrudnienia na trasie ekspresowej S7 w kierunku Warszawy nad ranem między Nidzicą a Napierkami. Samochód osobowy wjechał w tył naczepy, która stała na pasie awaryjnym. Zderzyły się ciężarówka i samochód osobowy. 3 osoby, w tym dziecko, zginęły. 1 osoba została ranna. Co najmniej 11 osób trafiło do szpitala po ataku nożownika w sklepie Walmart w amerykańskim stanie Michigan. Policja podała, że zatrzymano podejrzanego. Miejscowy szpital poinformował, że przyjął 11 osób, które zostały ranione nożem. 5 ofiar jest w stanie ciężkim, a 6 w stanie krytycznym. Nie wiadomo, czy są to osoby dorosłe, czy dzieci. Policja stanowa Michigan podaje, że lokalne biuro szeryfa prowadzi dochodzenie w sprawie tych tragicznych zdarzeń. Wiadomo, że podejrzany był uzbrojony w nóż składany i że ofiary najwyraźniej zostały wybrane losowo. Tragiczne wydarzenia rozpoczęły się w pobliżu Cass. Traverse City to popularne miejsce wypoczynkowe nad jeziorem Michigan. Słynie z festiwalu wiśni, winnic i latarni morskich. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Pod hasłem Nakręć się na folklor rozpoczął się Tydzień Kultury Beskidzkiej. To najstarszy i największy festiwal folklorystyczny w Polsce. Koncerty, potańcówki, korowody uliczne, wystawy i warsztaty zaplanowano w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu, Łisołach, Jabłonkowie i Stebnej w Bielsku Białej. Jak mówi jedna z organizatorek, Sabina Słowiak-Wandzel, to świetna szansa na posłuchanie kapel z całego kraju. To na tym nam przede wszystkim zależy, żeby na szeroką skalę pokazywać piękno tych naszych rodzimych tradycji. Nie tylko przyciągać widzów atrakcyjnymi zespołami zagranicznymi, ale też pokazywać piękno rodzimego folkloru, bo najwięcej zespołów, czyli około 80, pochodzi z naszego regionu, z Beskidów, z innych zakątków polskich Karpat, ale też z innych części Polski, żeby pokazać ten piękny koloryt najpiękniejszych tradycji, które są w nas i z których wyrastamy. Organizowana po raz 62. impreza potrwa do przyszłej niedzieli. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Foremniak. Marzyło o złocie, pozostaje powalczyć o brąz. Mowa o naszych siatkarkach, które w półfinale Ligi Narodów musiały uznać wyższość absolutnych dominatorek ostatnich miesięcy, a więc Włoszek. Mistrzynie olimpijskie nie zostawiły dużego pola do dyskusji. Wygrały 3-0 w setach do 18, 16 i 14. I właśnie skala porażki boli najbardziej, o czym mówi nasza atakująca Malwina Smarzek. Na ten moment jest mi ciężko, smutno i na pewno taka porażka, wiadomo, przeciwko Włoszkom, ale no ciąży nam bardzo, bo w domu, przy tak dużej publiczności. Nie ma jednak co roztrząsać tego wyniku, bo dzisiaj stawką nadal jest medal. Przeciwniczki jak najbardziej w naszym zasięgu, bo Japonki, które po zaciętym meczu 2-3 przegrały z Brazylią. Mecz o brąz od 16, finał zaplanowano o godzinie 20. Koszula bliższa ciało, ale dzisiaj warto mieć też oko na Bazyleę, gdzie w finale Euro zmierzą się piłkarki Anglii i Hiszpanii. Delikatnymi faworytkami wydają się zawodniczki z Półwyspu Iberyjskiego, ale Aitana Bonmati stara się tonować nastroje. To nasz pierwszy finał Mistrzostw Europy. Uważam, że zagrałyśmy świetny turniej i chcemy go dobrze zakończyć. Dla mnie to one są mistrzyniami Europy, więc cała presja jest po ich stronie. My postaramy się je powstrzymać. Początek tego meczu o godzinie 18. Gra też nasza PKO Ekstraklasa. We wczorajszych meczach padło aż 13 goli, ale tylko jeden z nich w Gliwicach, gdzie Piast przegrał z Górnikiem Zabrze. 4-1 Pogoń odprawiła Motor Lublin, a jeszcze większą kanonadę oglądali kibice w Gdańsku. Lechia nie dała jednak rady Lechowi, przegrywając 3-4. Zaciętą rywalizację szykuje się też w Grand Prix Belgii Formuły 1. Z pole position ruszy wicelider klasyfikacji generalnej Lando Norris. Tuż za jego plecami lider generalki i kolega z zespołu Oscar Piastri. W drugim rzędzie ustawią się Charles Leclerc i Max Verstappen, który wczoraj wygrał sprint. Start wyścigu o godzinie 15. Niedziela pochmurna, czekają nas opady deszczu, a także burze, lokalnie z gradem. Na termometrach przeważnie od 22 do 24 stopni w centrum i na północnym wschodzie 26-27 stopni chłodniej, nad morzem 19. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello, this is Andrew Hagen. This is Ayana Lloyd Banwell. Ja jestem Darko Cvietic. This is Azar Napisi, speaking from Washington. Speaking from Stockholm. Speaking from Ramallah and Western Bank. Palestine. Talking to Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Polish Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20. Zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam Was o poranku w naszej audycji, która podczas wakacji rozpoczyna się tuż po godzinie której? 8:00. A razem ze mną wita Was nasza zagadkowa Amanda. Dzień dobry, dzień dobry. Czy jesteście gotowi? Bo jeżeli tak, to zaczynamy nasz zagadkowy lot. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Take a break. Happiness is the truth. Because I'm happy. Dzień dobry, Franku Poranku. No, widziałam, jak tańczyłeś na płocie i całkiem dobrze ci szło. No, zresztą nie dziwię się, bo przy takiej muzyce nogi chodzą same. Dzień dobry, Amando. Dzień dobry. Czy twoje nogi chodzą same? No, można tak powiedzieć, bo tak trochę podświadomie pewnie chodzą. A co to znaczy, że nogi chodzą same? No, nogi chodzą same, w sensie, no, nasz mózg tak podświadomie daje taki sygnał, podświadomie, czyli tak niekontrolowanie. Tych słów używasz. Wow. Daje taki sygnał, że no, mamy się ruszać. Tak podpatrywałam jednym okiem, jak Franek Poranek tańczy na płocie, a drugim okiem, jak ty sobie podskakujesz na krześle w naszym studiu i śpiewasz i znasz tekst. O czym ta piosenka jest? Ta piosenka jest o tym, że because I'm happy, czyli dlatego, że jestem szczęśliwa. No. I że szczęście jest prawdą i że jeżeli czujesz, to możesz też być szczęśliwy. Coś takiego. A dla ciebie szczęście czym jest? Dla mnie szczęście to jest nie tylko taka emocja, którą czujemy, jak się coś takiego fajnego wydarzy, ale też na przykład szczęście to może być osoba, na przykład rodzina, ale szczęściem też może być właśnie taka jednorazowa sytuacja, na przykład wyjście z koleżanką na basen albo coś takiego. A co oznaczają takie słowa? Odważnym szczęście sprzyja. Moim zdaniem odważnym szczęście sprzyja to by było, że odważni ludzie korzystają z tych szczęśliwych momentów, składają je w całość i tym się jakby napędzają, a ludzie, którzy nie biorą tak bardzo tych szczęśliwych momentów do serca, nie będą myśleć o szczęściu w formie, że będą mogli do niego dążyć potem, tylko po prostu będzie to tak szczęście i koniec i co innego. Czy jaki wniosek możemy z tego wyciągnąć? Taki szybki wniosek to, że trzeba być szczęśliwym. I odważnym. I odważnym. Bo to sprzyja jedno drugiemu, prawda? Co to znaczy oszaleć ze szczęścia? Oszaleć ze szczęścia to znaczy, że jest tak, jak jesteś tak super, super, super, super, super, super, super, super szczęśliwy, to wtedy możesz po prostu, nie wiem, wszystko zrobić, po prostu wybuchnąć. A kiedy ostatnio byłaś tak super, super, super szczęśliwa? Do takiej konkretnej nie pamiętam, ale super, super, super szczęśliwa byłam na przykład wczoraj, bo ja się spotkałam z moją koleżanką po chyba tam 12 dniach czy coś takiego i dałam jej prezent urodzinowy i ona się ucieszyła i ja też się ucieszyłam. No zobacz, to jeszcze dzielenie się sprawia ci radość i daje ci szczęście. Mądrzy ludzie mówią lepiej dać niż brać i coś w tym jest. Piosenkę, którą rozpoczęliśmy naszą zagadkową niedzielę, wymyślił, skomponował, zaśpiewał producent muzyczny i wokalista Pharrell Williams, a potem pożyczył ją zaprzyjaźnionym z nami zespołowi Kids United, a jeszcze potem zgodził się, aby piosenka ta pojawiła się w dobrze znanym wam filmie Minionki. Pitopata, milo, milata, katiki, puletika, sepa la joie, demitoka, la namule, macarena, paoletus, pabo, patimele, sepa, macagusta, mamile, belme, la moustache, la pica, mucha. Moka, coca, pila, caca, fissa, bella, la massa, la papa, mama, loca, pipa, pola, gusta, la romata, sepa, coda, mila, toca, boca, pizza, la lasagna. No tak właśnie specjalnie dla was zaśpiewał o poranku jeden z minionków, tylko Amando, help, o czym on zaśpiewał? Nie mam w jakim pojęcia. Języku? Pamiętam tylko, że ostatnie słowo to lasagna. Jesteś głodna? Jeszcze nie. No to za moment będzie niedzielne śniadanie. No myślę, że chyba łatwiej niż rozwikłać to, o czym śpiewał i tę zagadkę rozwiązać jego minionka, będzie nam rozwikłać naszą zagadkę, zatem podpowiedź numer 1. Bohater naszej zagadki spędza średnio 2/3 doby na... O, na dziwaniu, na spaniu. Niemożliwe to nie, jest. Nie, no żartuję jeszcze. Uff, dziękuję. Oznacza to tyle, że 9-letni bohater naszej zagadki przespał już całe 6 lat swojego życia. Ty mnie bardzo dobrze znasz i widzisz tą panikę w moich oczach, kiedy dziecko mówi, a ja wiem. Bo przecież ja się tak bardzo staram, żeby mylić wam te tropy i żeby tak łatwo nie było. Nie, no jeszcze nie. A wiecie, co on robi, kiedy nie śpi? Co to za dźwięk? No jak to, co to? Co to było? A byłaś kiedyś w łazience? Byłam. No i co? To nie jest takie głośne. Nie? Nie. To może musisz wyciągnąć zatyczki z uszu. Bo my w radiu to wszystko mamy zmultiplikowane, tak żebyście dobrze usłyszeli, nawet na końcu świata, nawet w Nowej Zelandii, skąd ostatnio dostałam mail. W każdym razie, wracając do bohatera naszej zagadki, kiedy on akurat nie śpi, to on wtedy się myje. Bohater naszej zagadki w ogóle nie potrafi rozpoznać smaku słodkiego. A to pech. Smutne. Potrafi za to wydać z siebie 100 różnych odgłosów. Mimo powszechnego przekonania, że to Egipcjanie jako pierwsi udomowili bohatera naszej zagadki, a to jednak najstarszy jego grobowiec został znaleziony na... Mhm. To jest pustynia? Na wyspie Cypr, panienko. Bohater naszej zagadki jest najbardziej popularnym zwierzęciem domowym w Ameryce Północnej. W amerykańskich domach mieszka aż 73 miliony bohaterów naszej zagadki. Ale mi dobrze idzie, co? Nic nie wiesz. No mam podejrzenia. Mam podejrzenia dwóch Brawie. Zwierząt. Tak mi się to daj mi jeszcze szansę. Dobrze. On potrafi obracać obojgiem uszu, niezależnie od siebie, o całe 180 stopni. Potrafisz tak? Niezbyt. Ja troszkę. Potrafi także szybciej niż człowiek wyczuwać wibracje i drgania. Zatem dużo szybciej orientuje się, że właśnie zbliża się, no niestety, trzęsienie ziemi. Warto więc go nie tylko pieścić i przytulać, ale także uważnie obserwować. Wy, dzieci, jesteście super specjalistami od bajek. No to powiem wam, że w bajkach bohater naszej zagadki był klakierem, rudym pomocnikiem Gargamela. A to kto? Więcej smerfów? Proszę, moje dzieci, nie widzę was, podejdźcie bliżej. Chodźcie. Nie cierpię podchodzić bliżej. Tak, tak, tak, jeszcze bliżej. Tak, tak, właśnie tam. Nie, cofnąć się, cofnąć się! Gargamel! Masz rację, papo Smurfie. Cierpię Gargamela. Och, co będzie z papo Smurfie? Pilnuj go, klakier! A ja muszę pilnować Amandy, żeby jeszcze nie powiedziała, co. Dobra. Bo masz taką pewność w spojrzeniu. Wierzę. To ostatnia podpowiedź, dobra? Dobra. Bohater naszej zagadki gościł także w książce Alicja w Krainie Czarów. Oczywiście. I był fioletowy. I co, co? Fioletowy był. Takiego? I mówił. Ale mogliście zobaczyć go także w pewnym filmie animowanym, w którym występowało ich dwóch. Filemon i... O, Bonifacy. Wiesz, śniło mi się, że dziś będzie wspaniały dzień, taki jak nigdy. No jasne, że będzie wspaniały dzień, a w dodatku wspaniale za chwilę już Amanda rozwiąże co takiego? Zagadkę. Amanda stawia na kota. A pani Irena Kwiatkowska? Co sił w łapkach, przed groźnym psem ucieka, lecz przy mysiej dziurze na zdobycz swą czeka. Mleko ze spodeczka ze smakiem wypije. Cichutko zamiałczy i łapkami pyszczek umyje. No i Amando, ty dobra jesteś, wiesz, jeśli chodzi o te zagadki. No ale odwiedzasz to studio od 1820 roku. Dokładnie. Zatem już się nauczyłaś. Dokładnie, mam wprawę już. Fanfary zaśpiewasz sobie? Oczywiście. Proszę. A teraz zabrzmi piosenka, którą napisał wybitny muzyk jazzowy, kompozytor, dyrygent, ktoś, kto w radiowej trójce prowadził przewspaniałe audycje pod tytułem Trzy kwadranse jazzu. I teraz specjalnie dla was gra i śpiewa, co bardzo rzadko się w jego życiu zdarzało, Jan Ptaszyn Wróblewski. No, nagrywał swoje audycje dokładnie w tym studiu, wiesz, w którym teraz jesteśmy, siedząc dokładnie w tym miejscu, w którym ja teraz siedzę i mówiąc do tego mikrofonu, do którego teraz mówię, no i jest to dla mnie nie tylko prawdziwy zaszczyt, ale jest to dla mnie także bardzo, bardzo wzruszające. Zatem, panie Janie, który odszedłeś od nas niedawno w sumie, pana piosenka Kto się boi salonowych lwów, Jan Ptaszyn Wróblewski i Ali Babki. Były czasy, były lata, ludzie jak nie z tego świata. Człowiek w kinie patrzy i nie wierzy, że w tym zupełnie nie ma lipy. Rzeczywiście były typy, te, o których w tej piosence śpiewa się. Kto się boi salonowych lód? Salonowe lody nie mają głów. Salonowe lwy nie ryczą, przepojone są słodyczą. Kto się boi salonowych lód? Salonowych lód, kto boi się? Za ich sprawą nocą zbywa złe. Piękne panie, w których gestii leży wyjaśnienie kwestii, co jest z bestii w salonowym lwie. Po tych czasach nam, panowie, został tylko salonowiec i salony obuwnicze, gdzie lwów mamy. Skończyliśmy z galanterią, kto się boi nas, to serio. I nie śpiewa o tym tak, jak to bywało. Kto się boi salonowych salonowe lwy nie ryczą, przepojone są słodyczą. Kto się boi salonowych lwów? Leży wyjaśnienie kwestii, co jest z bestii w salonowym lwie. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A skoro poczytajki czy Tadełka, to książki od serca. Bo ty wiesz, Amando, jak my te książki wybieramy, prawda? Oczywiście. No jak? Od serca. No tak, bo tak dużo ich przychodzi. Bardzo dziękujemy za każdą z nich. Ja takie dwie trzymam dzisiaj w swoich ramionach. Pierwsza dla nieco młodszego odbiorcy. Jak wygląda opos? Tytuł tej książki tak brzmi. Sabin Bollmann i Emilia Dziubak. Pani Sabina napisała, a nasza wspaniała Emilia Dziubak cudownie zilustrowała. To może fragmencik. Myszka dostała list. Przeczytała go z góry na dół, a potem jeszcze raz od dołu do góry. No a potem od prawej strony do lewej, a na koniec od lewej do prawej. Następnego dnia czytała go jeszcze pod krzakiem jeżyn, na płatku lilii wodnej i w cieniu koniczyny. To musiał być ważny list, prawda? I wtedy przyszedł jeż. Co tam masz? Zapytał zaciekawiony. Ach, dostałam list od oposa, który chce mnie jutro odwiedzić. Odpowiedziała myszka, a po chwili dodała. Ale co to jest opos? Jeż zamyślił się, potrząsnął igłami na grzbiecie i powiedział. I tu zaczyna się cała historia, bo Każdy inaczej wyobraża sobie oposa. Jeż wyobraża sobie go tak. Wow. Czyli jak? Wygląda trochę jak fioletowa śliwka, ale to jest chyba jakiś hipopotam albo coś takiego. Gigantozaur, potężny. Okay. Następne zwierzę, jakie spotkała mysz, to jest dzik. I dzik wyobraża sobie go, ta oposa. Aha, czyli dżdżownica. Jako maleństwo tak jest, z igiełkami. I następne zwierzę wyobraża sobie go tak. Wow, to jest jakiś taki kolorowy ptak, jakiś wielki. Przepiękny. No i jeszcze następne zwierzę wyobraża sobie go tak. Okej, co to jest? A jakiś zielony stwór z rogami. Tych rogów ma chyba z 10 i wystaje jego głowa z wody. No i zobaczcie, tak się rodzi plotka, tak się rodzi pomówienie, bo każdy dodaje cegiełkę od siebie, a na końcu drogi okazuje się, że w tym nie ma ani słowa prawdy. I nagle, kiedy tak wszyscy dyskutują, jak ten opos wygląda, gdzieś tam z gór idzie maleńkie zwierzątko. Nikt go nie zauważa. Czy to jest opos? Przeczytajcie. To będziecie wiedziały, jak wygląda opos. Serdecznie Wam polecam. Och, a ta książka jest absolutnie ważna. Przepięknie wydana. I ona nie jest adresowana do Was, do dzieci. Ona jest adresowana do nauczycieli, do pedagogów, dydaktyków, do rodziców, do dziadków. I ma taki przepiękny tytuł. Widzę Cię, kocham Cię, jesteś dla mnie ważny. Napisała tę książkę pani Joanna Pałasz, która od 20 lat zajmuje się dziećmi z różnymi dysfunkcjami, problemami, sprzężeniami. A ostatnio zwłaszcza oddaje całe swoje serce dla cudownych dzieci, które są w spektrum autyzmu i mają inne mózgi niż te wasze, a być może słucha nas ktoś w spektrum autyzmu. Ona tak pięknie opiekuje się wami, tak pięknie o was mówi i uczy nasz dorosły świat, w jaki sposób z wami żyć, przyjaźnić się, być dla was wsparciem. Bardzo jestem wdzięczna pani Joanno za tę przepięknie wydaną książkę i przeczytam taki króciutki fragment. Może o pani Joasi, która zaczęła swoją drogę tak. Zanim zostałam terapeutką, byłam wolontariuszką, animatorką, dziewczyną, która szeroko otwartymi oczyma patrzy, jak funkcjonują dzieci w swoich rodzinach. Szukałam odpowiedzi na pytania, gdzie i jakie jest ich miejsce, kto je widzi, kto ich słucha, kto naprawdę spełnia ich potrzeby i czy w ogóle one są dostrzegane. Nieustannie zastanawiałam się, co naprawdę pomaga naszym dzieciom. No i tutaj mamy rozdziału wiele, zobacz, jakie piękne zdjęcia. Wielkoformatowe, ale mamy też pytania. I chciałabym zapytać cię, co znaczy takie zdanie z książki pani Joanny? Bo dziecko potrzebuje dwóch silnych, obecnych, ale odrębnych dorosłych. Takich, którzy pokazują mu, jestem, widzę cię i nie musisz być mną. Co to znaczy? To znaczy, że jakby jeżeli mamy rodzica i mamy jakby w tym zdaniu mamy dwóch rodziców, którzy nie są jakby tacy sami charakterem ani no czymkolwiek, po prostu nie są tacy sami, to bardzo często niektórzy uważają, że muszą dorównać swoim rodzicom, a jak usłyszą od swoich rodziców właśnie takie zdanie, że nie musisz być mną, zazwyczaj to przynosi im właśnie ulgę, że oni mogą jednak robić to, co im się podoba i być kim chcą. Pięknie powiedziane. Następna czekoladka wyciągnięta z tej opowieści. Zanim zapytasz dziecko, kim jesteś, rodzicu, zapytaj siebie, czy ja naprawdę wiem, kim jestem? Dlaczego to jest takie ważne, żeby zwłaszcza dorosły człowiek wiedział, kim jest? To jest ważne przede wszystkim dlatego, że jak wiemy, kim jesteśmy, to możemy to pielęgnować. A jak cały czas jesteśmy różnymi rzeczami albo różnymi emocjami, różnymi charakterami, to nie możemy zbytnio skupić się na jednym i to jest zawsze takie na pół zrobione. Powiedz, Amando, czy ty wiedziałaś, o czym będziemy dzisiaj rozmawiały? Nie miałam pojęcia. Właśnie, to jest następny dowód na to, jakie wy jesteście, wy dzieci, mądre, wspaniałe, jak warto was słuchać i jak warto z wami się przyjaźnić. Jeszcze jedna czekoladka? Dobrze. Brzmi tak. Czasem nie potrzeba szukać rozwiązań. Czasem bycie przy dziecku jest rozwiązaniem. Niełatwe, co? To jest niełatwe, ale ja to rozumiem w ten sposób, że czasami mamy takie problemy, których nie da się od razu rozwiązać. Potrzebny jest czas, żeby je rozwiązać. Czasami tak jest, jak na przykład ktoś jest w kłótni z kimś i oni nie mogą tej kłótni tak od razu rozwiązać, tylko potrzebują troszeczkę czasu. Sami muszą pomyśleć o tym, co oni zrobili i co ta druga osoba zrobiła, porównać to i dopiero w upływie jakiegoś czasu mogą się jakby z powrotem zrosnąć, tak? Ale jeżeli na przykład jest jakiś problem i nie zawsze nawet wiemy, dlaczego ten problem się pojawił, to warto się po prostu zastanowić najpierw i pobyć na chwilę z tą osobą, która ma ten problem i dopiero po jakimś czasie zapytać się, skąd ten problem się wziął. A wiesz, co jest najdroższe na tym świecie? Dla mnie rodzina, ale dla każdego jest inaczej. Jasne, że tak, ale bardzo drogi jest czas. I kiedy my ten czas, to bycie nasze, ofiarujemy naszemu dziecku, nawet nie szukając rozwiązań, tylko po prostu będąc z nim, to dajemy mu coś najważniejszego. A jeżeli jeszcze spojrzymy w oczy bardzo uważnie, to damy mu siłę na całe życie. Ja powtórzę tytuł tej książki, dobrze? Widzę cię, kocham cię, jesteś dla mnie ważny. Dla każdego rodzica, dla babci, dziadka, dla pedagogów. Joanna Pałasz napisała tę książkę, a ode mnie teraz dla was cudowna Natalia Grosiak z takim pięknym przesłaniem w swojej piosence. No właśnie, pod tytułem Jesteś piękny. Jesteś piękny, jesteś pełny, niejednoznaczny. Z gwiaździstego schodzisz nieba, tam wracasz, człowieku. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Wolne serce, wolne gardło i twój głos. W tym cię przytulam i cię widzę, jestem tobą. Jestem wszystkim, mogę pójść tam, gdzie zechcę. Los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki. Puścisz go wolno, to twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno, to twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno, to twój los, meandry rzeki. możesz zmieniać nurt. Oj, Rety. O matka. Co to się stało w naszym zagadkowym studiu? Amanda, czy ty wiesz? Nie mam pojęcia. Tak właśnie, proszę państwa, zabrzmiało zaproszenie was wszystkich do ducho turystyki. Ładne mi zaproszenie. Amanda, potrafisz zaprosić też dźwiękowo do ducho turystyki? Bo? No, spróbuj. No, trochę gorzej ci poszło. No dobra, ale co to właściwie jest ta ducho turystyka? Czy ty wiesz? Nie, ale widzę tam jakąś książkę. No dobrze, powie nam o tym ktoś, kto o duchoturystyce napisał dla was książkę Duchowy przewodnik po Polsce, czyli 101 wycieczek z dreszczykiem, a tym kimś jest anglistka, scenarzystka, pisarka i to, co mi się tak bardzo spodobało, czcicielka mchu, Martyna Skibińska. Dzień dobry. Dzień dobry. To teraz będzie pani nas straszyła. Ale czy to prawda, że dzieci lubią się bać? Amanda, jesteś jedynym dzieckiem w tym studiu. Ja. Powiedz nam. Znaczy, no, ja lubię się bać, ale zależy jak. Właśnie, co to znaczy, że dobrze się bać w sposób kontrolowany? Ja na przykład bardzo boję się pająków, ale teraz już przez dawkowanie ich obecności w moim otoczeniu boję się już tylko naprawdę bardzo dużych. A takie mniejsze to już i ignoruję. Czyli jest na to sposób. Ale książka Duchowy przewodnik po Polsce jest bardzo ciekawa, bo przewodników mamy wiele. Wakacje są po to, żeby zwiedzać jakieś piękne nowe miejsca, poznawać je. A tutaj idziemy tropem, no właśnie, takich sytuacji z dreszczykiem. No to może zacznijmy od bardzo przyjaznych psich duchów. Kiedy zbieram informacje do książki, jakichś takich duchach, do których czułabym automatycznie ogromną sympatię, to bardzo się cieszyłam za każdym razem, kiedy natykałam się na duchy psie. Tylko one oczywiście występują no, w duchowych formach, więc to nie są takie zwykłe psy. Ale ja się wybieram, bo jeszcze tam nie byłam, to tylko wiem od osób, które tam były i zostały wylizane na psim cmentarzyku na Pomorzu, w Warcinie. Tam znajduje się kilkanaście grobów ukochanych dogów niemieckich, zresztą kanclerza Bismarcka, jeszcze XIX-wiecznych i przy sprzyjających warunkach, kiedy mamy pełnię, albo w ogóle właśnie nie mamy księżyca, albo w ogóle zasiedzimy się nocą i te duchy czują, że my je lubimy i chcemy się z nimi spotkać, no to się tak pojawiają, że możemy poczuć jakiś polizanie na twarzy, na ciele, na dłoni i tak one się pojawiają. Nie wiem jak ty, Amanda, ale ja wcale tam nie chcę jechać. Nie chciałabym, żeby mnie psi duch polizał. No dobra, ale jest to ciekawostka i rzeczywiście taki cmentarz w naszym kraju jest. A jakbyśmy chcieli teraz odwiedzić na przykład Śląski Wawel, czyli Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, to co tam się dzieje? Ciekawego? No tak, tam jest podobna historia, tylko to jest historia troszkę z ograniczeniami muzealnymi. Duchy nie bardzo lubią otwarte od do, a zwłaszcza jak jest to od rana do wczesnego wieczora, bo one się pojawiają później najczęściej. I w ogóle duchy nie lubią ograniczeń, tylko lubią wolność. Ale tam tak można zobaczyć, nawet w godzinach muzealnych, pomnik ducha, który tam się pojawia, wiernego psa, który tak kochał swojego właściciela, że niestety dokonał wielkiego skoku. Bum. No i został pochowany właściwie razem tuż obok swojego właściciela, ale jego pomnik tego wiernego psa tam jest, a pies cały czas tam również czeka na jego powrót. To jest bardzo wzruszająca, piękna historia. Smutna niestety. Bardzo wiele duchowych historii niestety są smutne historie. No tak, ale tych psów takich wiernych to jest chyba prawie każdy. Psy mają to w naturze, że bezwarunkowo nas kochają. Co to znaczy, Amando, bezwarunkowo? Nieważne, co zrobimy, nieważne, co powiemy, nieważne, co się stanie, i tak będą nas kochać. I twoja Emma, prawda? Tak. Wędrujemy sobie podczas wakacji 2025 roku i dzięki książce pani Duchowy przewodnik po Polsce. Powtórzmy, jakie to miejsce z tym pomnikiem wiernego psa? Zamek w Brzegu. Dolny Śląsk. Dolny Śląsk. To jest na Dolnym Śląsku. Ale na przykład psia sfora razem ze Złotopalcą, to długa historia, hrabiną von Gaszyn, bierze udział w nocnych polowaniach i tych psów jest aż 200. Także to jest niezły nocny zamęt, jeśli się komuś uda kiedyś spotkać z taką sforą i z hrabiną. Trochę należałoby uważać, bo ona ciągle piwpafuje, ta hrabina, także strzela. No dobrze, a gdzie można spotkać ją z tą sforą psów? Śląsk. W okolicach pałacu w Krowiarkach na Śląsku straszy Złotopalca hrabina von Gaszyn, a pomaga jej w tym sfora 200 myśliwskich psów. Zatem, jeśli lubicie się bać, tak troszkę chociaż lubicie się bać, no to zapraszamy. Już za chwilę wracamy na szlak duchowego przewodnika po Polsce. Coś tam kwicie gdzieś w piwnicy, coś tam straszy spod poddaży. Czy to strachy grają w szachy, może duchy jedzą gruby. Coś tam kwicie gdzieś w piwnicy, coś tam straszy spod poddaży. Czasem znienacka okno trzaśnie, a duch przy kluchach sobie mlaśnie, a potem drapiąc się po brzuchu zadowolony mruczy. Czasem znienacka okno trzaśnie, a duch przy kluchach sobie mlaśnie, a potem drapiąc się po brzuchu zadowolony mruczy. Człapią mary i poszwary, a humory mają zwory, ale dość już strasznych bajek. Straszy nawet mucha, którą ktoś może wziąć za ducha. Upiorne jęki Enu słyszy, komu gdzieś w norce piszczą myszy. Którą ktoś może wziąć za ducha. Upiorne jęki Enu słyszy, komu gdzieś w norce piszczą myszy. Teraz sobie pomyślałam, że mam nadzieję, że ktoś tam jest po drugiej stronie radioodbiornika, bo tak skutecznie straszymy dzisiaj, ale cały to czas było mam dobre nadzieję. Na Halloween. Tak, a nie na środek wakacji. Ale mam nadzieję, że wy naprawdę lubicie się bać, bo takie mam też doświadczenie, kiedy z wami rozmawiam, że tak troszeczkę to lubicie się bać. I właśnie z tą porcją opowieści o duchach, o strachach przychodzi do nas pani Martyna Skibińska, która napisała książkę Duchowy przewodnik po Polsce. Ale jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób wpadła pani na trop puszczającego bąki bagiennika. No ja chciałam ująć w tej książce nie tylko takie tradycyjne, zamkowe zjawy, bo z reguły chyba na hasło duch to sobie tak wyobrażamy, że jedziemy do zabytku i zabytek oferuje nam białą damę, rycerza, który trzyma głowę pod pachą, ale też mamy tereny nieskażonej, dziewiczej, przepięknej natury, chaszcze, chynchy, jak niektórzy na to mówią, mamy puszcze, knieje, bory. I tam rzeki, bagna też, potoki. I tam wszędzie mieszkają jakieś wspaniałe postacie. Ja akurat lubię bagiennika, bo lubię takie łagodne zjawy. Taki leszy, który zamieszkuje bory i może nas wychować i zwrócić uwagę, jeśli zerwiemy coś albo bez sensu coś rozdepczemy, albo próbujemy coś zabrać do domu. Myślę, że zwłaszcza podczas wakacji lepiej jest pojechać do takiego miejsca mocy, które jest w przyrodzie, w naturze, gdzie każdy ma do niego po prostu dostęp. I to mogą być na przykład wygasłe wulkany, to mogą być megality, stare drzewa, źródła. Co to są te megality? Co to są te wygasłe wulkany i czy w naszym kraju one są? No ja kocham wulkany. W Polsce mamy tylko wygasłe wulkany, ale wiadomo, wszyscy wiedzieli, że to jest takie miejsce szczególne, mimo że one nie działały, kiedy stawiano na nich zamki. Ale mamy na przykład zamki. Na pewno zamek Tenczyn w Rudnie, w Małopolsce, jest zamkiem wzniesionym na wulkanie. To są takie miejsca, gdzie światy się przenikają, gdzie żywioły się ze sobą łączą. Ogień, powietrze, taka energia z kosmosu, to wszystko tak bum, pac, plaw, dużo się dzieje i tak się dzieje też w takiej sferze duchowej. Co to znaczy? Karmi się z kosmosu jakąś niesamowitą energią, przyciągają, ale też obdarowuje nas zwrotnie tą energią. To są pozytywne miejsca. Ja byłam kiedyś z dziadkiem. Było coś takiego, że można było zrobić nocne zwiedzanie katedry albo kaplicy, nie pamiętam. Aha. Coś takiego. I to było coś takiego, że było kompletnie ciemno i mieliśmy takie lampeczki i trzymaliśmy takie lampeczki i chodziliśmy po tym miejscu i tam było właśnie takie przejście, że trzeba było przez taki tunel przejść. Oczywiście to nie był tunel, to było takie przejście, takie jakby trochę jak otwierające się drzwi do zamku, ale to było takie długie i to było pod takim dużym murem i to było fajne. Widziałaś? Tam coś przyleciało. To tylko cień. O nie, co to? A może to jakiś duch albo potwór? Zosia, tam nic nie ma. Przytul się do mnie. Thank you. taki lopocie, wcale się z ciebie nie boję. Wiem, pod kołdrę głowę schowam, będę dziuplę miał jak sowa. Będę norkę miał jak chomik, będę miał swój własny domek. Będę domek miał malutki i cieplutki i mięciutki. Ła! Zaraz cię zje. Nie bój się kupka, to tylko ja. Zespół Nie Wiem Kto, płyta Nie Wiem Kto, a piosenka pod tytułem Jak tu ciemno. No ale słyszeliście chyba dokładnie, jak dziecko powiedziało, a ja się nie boję, bo to bardzo fajnie jest rozmawiać o takich trochę strasznych rzeczach z dreszczykiem, kiedy człowiek tak bardzo naprawdę się nie boi. Już dosyć sporo porozmawiałyśmy z panią Martyną Skibińską o tym, ale ja jeszcze chciałabym podpytać o jedną ważną sprawę, o system antyduchowy. Co to takiego jest? No to jest taki wyjątek, na który udało mi się trafić. W Opolskiem są dwa zamki. Jeden jest zatłoczony, tam straszy, tam jest tłum. Tłum duchów, tłum zjaw. A w drugim nie ma ani jednej. I jedzieli właściwie płotek, miedza, stoją naprawdę blisko siebie. I w tym drugim są takie specjalne, zakręcone kominy. To jest taki właśnie świetny architektoniczny wynalazek. Jeśli ktoś nie chce mieć duchów w domu, to powinien sobie tak fikuśnie zakręcić komin i to wtedy wysysa te duchy na zewnątrz i nie daje im możliwości powrotu. Prosty komin, duch może sobie wylatywać, wracać na podwieczorek, śniadanko o dowolnej porze. Jak długo pisze się książkę Duchowy przewodnik po Polsce? Skąd czerpie się pomysły, inspiracje i w ogóle dlaczego człowiek ma ochotę napisać książkę o duchach? Różne niesamowite historie zawsze mnie pociągały. Ja się tak chowałam pod kocem i uwielbiałam czytać książki fantastyczne, które znajdowałam na półce mojego taty. I dlatego też w tej książce o duchach również znajdziemy opowieści o spotkaniach z UFO. To jest taka książka, taka dla każdego coś miłego. Tu straszą czarownice, tu trochę o wampirach, tutaj trochę o wygasłych wulkanach, miejscach mocy, czyli na przykład kamiennych kręgach, duchach, rycerzach, rozbójnikach, o królu, piracie, o wszystkim. Można sobie wybrać rzeczywiście, czego chcemy się bać, ale możemy się też dowiedzieć, jak się zabezpieczyć, jeśli bać się nie chcemy. No, najciekawsze jest to, że to jest książka napisana dla was, dla dzieci. To ja mam teraz propozycję. No a może, drogie panie, może my się z tymi wszystkimi strachami i duchami razem zabawimy? Proponuję zabawę Stary Niedźwiedź Mocno Śpi. Pamiętasz, Anuanda? Pamiętam, jak przy szkole się to bawiliśmy. Zatem zapraszam do wspólnej zabawy i bardzo dziękuję. Gościła w naszym zagadkowym studiu Martyna Skibińska. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Amando. Dziękuję. Grzegorz Leszkowski, Monika Suszek, ja Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się do usłyszenia, a teraz dobrej zabawy wam życzę. Mocno śpi.